tulie, japo kupatina, tulie, unihurumie, mama. Tulie, nikupeni niuridhike, tulie, japo kupatina, tulie, unihurumie, mama. Nasikitika iyo Julie, nikupeni niuridhike, Julie, japo kupatina, Julie, unihurumie, mama. Nasikitika iyo.